در دوستان خانم ها و آقایان، همونجور که اشتباه دارید و امروز جز برنامه به اصطلاح همون بود بسید، این افتخار داریم که مهمان بسیار عالی قدری همراه با برادران عزیزمون از منطقه کردستان اکنون پیش ما هستن. حضرت علامه احمد مفتی‌زاده، رهبر مذهبی و ملی کردستان، همونجور که همه میدونیم مبارزات تحسین و کوبنده خودشونو بر علیه رژیم از 16 سال پیش شروع کردن و در طول این مدت لطمات و صدمات بیشماری دیدن و سالها در زندانهای رژیم به سر بردن و حقوق اجتماعی خودشون محروم. ولی دوستا این مبارزه دلیل از مبارزات قاطع خود فروگذار نکرد و بر اساس رشادت و شجاعتی که همگان در ایشان اشتراک داشتند همیشه در مبارزات ملی این صفت را نشان داده. ملت کردستان با نهایت افتخار این وجود والا را به سمت رهبر مذهبی و ملی خود قبول نموده است و در طول مبارزات اخیر ملت ایران اطراد غیور نیز به رهبری معظم الله انقلاب ایران را همراهی نموده. با توجه به اقدامات رژیم که مسئله تجزیه طلبی کردستان را چون تجزیه طلبی دیگر نقاط به عنوان یک متفکر برای ملت ایران مطرح نموده، اینک که معظم الله به منظور ملاقات با رهبر انقلاب ایران و محکوم نمودن تجزیه طلبی اون یهود به تهران آمده اند، ما از ایشان استدعا کردیم و ایشان این استدعای جمع متأسفانه ما رو پذیرفتند. امروز در وزارت خارجه در تالار دکتر حسین فاطمی ما رو مستقر کنند و با بیاناتشون ما رو مستفید بفرمایند. بنده از جانب شما به ایشان خیر مقدم میگویم و از ایشان خواهش میکنم که تریبون رو درست کردن. سلام و درود فراوان کردستان، کردستان همیشه در انقلاب، کردستان همیشه خواستار آزادی، کردستان همیشه ضد استبداد و فساد. به وسیله من یک نماینده از مردم کردستان، هیچکس به این جمع مبارک شما و به فرد شما همزمان عزیز، خوشبخت شدم که در این موقعیت حساس که مملکت من داره تولید کنه و امیدوارم با موفقیت تولید کند، برای شرفیابی به حضور امام انقلاب جناب آقای خمینی آمدم. فرصت یاری کرد که بتوانم در نزدیک به خدمت این جمع از بنده بیایم و هم تأییدی همه جانبه که قبلا تلفنی عرض کردم و هم شرایطی مساعد هست از شرایط استفاده کنیم برای بیشتر در جریان حرکت انقلابی قسمت های مختلف جامعه خودمان کلماتی به عرض برسانم. مطالبی که مهم هست به عرض برسه بسیار چهار فقره به طور خلاصه حتی مصور عرض می کنم که این خلاصه طبعا می تواند روشنگر تمام مسائل باشد، اما می تواند حلی باشد که لااقل زمینه برای پیدایش سؤال در جهتها فراهم کند. و وقتی سؤال پیدا شد و شرایط مساعد بود، خفقان وجود نداشت، بی تردید سؤال ها جواب را به دنبال خواهند کشید. مطالبی که معروض میشه اینه که تسنن چیست، سنی چیست، و بعد تا حکومت اسلامی از نظر ما سمت میداره. و بعد تحلیلی در مورد شرایط فعلی حرکت انقلابی ایران و آگاهی هایی که باید داشته باشیم که در مورد تسنن، اول این اشاره رو عرض کنم، بیشتر این دو فرقه بزرگ اسلامی سنی و شیعی از ماورای دیوار کتاب ها، آن هم بیشتر کتاب های جدالی و کمتر کتاب های تحقیقی و تحلیلی هم دیگر را نگاه کرده اند و به جای این که بشناسن در حقیقت نشناخته اند. اساس پیدایش تسنن بستگی اساسی به تحولات سیاسی جامعه اسلامی دارد. در قرآن در مورد شکل حکومت این قانون اساسی وجود داره که حکومت مطلقا نباید جنبه فردیت داشته باشه و امرهم شورا بینهم. برای اولین بار بود یک قانون اساسی ارزش انسان ها را بالا آورد و ملت ها را از تکروی مستبدان و دیکتاتورها رستگار کرد، کار جامعه ها را به شورا سپرد. واقعیت تعریف این است که از اول تشکیل یک جامعه اسلامی، جامعه از نظر علمی و نه از نظر جغرافیایی در مدینه، نظام شورا به وسیله خود رهبر انقلاب حضرت محمد پیام‌آور اسلام پیاده و خطوطش ترسیم شد. بعد از رحلت ایشان گرچه انسانیت آشنایی عینی و عملی با این شکل حکومت نداشت، اما ضعیف یا قوی نظام جامعه بر مقیاس حکومت شورا می‌گذرد و خلفای راشدین به مقیاس این نظام الهی ریاست دولت را، نه ریاست حکومت، ریاست دولت را عهده‌دار می‌شدند. واقعیتی هست که اونها که امتیازات را از دست داده بودند و در زمان پیام‌آور انقلاب و جانشینانش شکست خورده بودند، بدتر از همه، خطرناکتر از همه، شاهنشاهی ایران و حکومت اشرافی عملی، اینها با عوامل مختلف در صدد بودند که از اسلام و مسلمانان انتقام بگیرند و راهی برای تجدید حیات انگلی و ضد مردمی خودشون جستجو کنند. و در دوران خلافت حضرت عثمان، با توجه به اینکه حضرت عثمان بیشتر شخصیتی تحقیقی و علمی داشت تا سیاسی، این شرایط مساعد شد برای بنی امیه و روابط سری با بقایای شاهنشاهی خورد شده ایران. به این دلیل مسیر تقدمی و مترقیانه انقلابی اسلام که مسئولیت در برابر تمام انسان در روی تمام کره زمین داشت، دچار وقتی شد. حضرت علی تلاش کردند که چرخ حرکت تکاملی این انقلاب را به حالتی که شروع شده بود و حضرت ابوبکر و حضرت عمر درست متناسب با همون حالت ادامه داده بودند و متاسفانه وقتی در زمان خلافت حضرت عثمان به واسطه نفوذ امویان و شاهنشاهی ایران پیش آمده بود، به حرکت اولش بازگردانند و متاسفانه فساد فرصتی برای یک حیات تازه و دواندن ریشه‌هایی در اعماق جامعه یافته بود، خصوصا که منطقه بسیار وسیع که قبلا زیر نفوذ شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم بودن و حصار صد در صد رو کشیده بودن، این تجلی ضعیف آزادی رو که به وسیله عملیان در زمان حضرت عثمان می‌دیدن برای اونها با شمال مطلوب بود. کسی که از 100% محروم است با 5% راضی هست. وسائل ارتباط جمعی انگلیزی هم وجود نداشت که بفهمن حکومت واقعی اسلامی کدامه. همین اندازه رو که عوامل عملیان تحمیل می‌کردن به جاهای دیگر، مقایسه می‌کردن با حکومت شاهنشاهی ایران و روم و مطلوب بود برای اینا. اینا آگاهی ها در این مناطق وسیع دقیق فراهم کرده بود که دستگاه اساسی عملی مردم را اینطور حالی کرده بودند که حرکت علی حرکت ضد انقلابیه. علی میخواهد قیام اسلامی را شکست بدهد و حکومت اساسی به وجود آورد، مثل همین تهمت هایی که در این ایام رایج بوده و همیشه شنیده اید. و به این دلیل وقتی حضرت علی تلاش کردن به اون حالت حرکت بسیار سریع انقلابی برگردانن نهضت را، و البته خب نهضت به مراحل آخر رسیده ولی نسبت به مأموریت کره زمین انقلاب اسلامی برای یه منطقه و یه محدوده نیست، برای روی زمینه، همین در جریان کار بود. متاسفانه در برابر مشکلاتی که عملیان و بقایای شاهنشاهی ایران ایجاد می کردن قرار گرفت و باید خیلی مختصر رد بشنم، فقط اشاره می کنم به یک جمله از حضرت علی در جواب ایراد سریفکارانه معاویه که نوشت به علی چرا تا ابوبکر، عمر و عثمان زماندار بودن جنگ و کشتار در بین مسلمان ها راه می افتاد، به هم زمین شد زمانداری رسیدی این اوضاع پیش آمد. ایشون هم در یک بیان کوتاه شرایط رو نشان دادن تا ابوبکر خلافت داشت امثال من و عمر و عثمان با اون بودیم، عمر من و عثمان رو داشت، عثمان من یارو یاورش بودم، از بد بخت بد من یارو یاورم تو این. بسیار رسا بود این جواب حضرت علی به معاویه، زمانداری که میخواهد جامعه را اصلاح بکنه اما با چنین مشکلی مواجهه، یقینا بسیار وظیفه سنگین‌تره و احتمال توفیق 100% کمتر. اما به هر حال حضرت علی با ایمان و آگاهی و شجاعت نامحدود و غیر محدودشان برگرداندن حرکت انقلابی را به زمان حضرت رسول و خلفای راشدین، پیش از اینکه حرکت ضد انقلابی امویه در زمان حضرت عثمان بتونه از طریق روی جامعه بگذرد. بعد از حضرت علی دیگه معاویه اون نفوذ اجتماعی رو در شخصی دیگر در برابر خود نمی‌دید. همونطور که اطلاع داریم حضرت حسن ناچار شدن که کنار بیاین و واقعیت هم همینطور بود. اینا به قدری نفوذ کرده بودن در این مناطق تازه به آزادی رسیده، ایران، عراق، شام، مصر و قسمت‌های وسیع دیگر از آفریقا، که اگر حضرت حسن در این موقعیت قبول نمی کردن زمانداری معاویه را که در زیر پرده های زهد و تقوی خودش پنهان کرده بود اما در باطن سور و شوق تجدید کاخ رو در سر داشت، بی تردید جامعه اسلامی دچار حوادث سهمناکی می شد. و به هر حال متاسفیم که واقعیت چنان شد که حضرت حسن زمانداری یک بدتر از شاهنشاهی مثل معاویه رو پذیرفتند. در تاریخ شخصی اسلام مرور میکنیم، مطلبی هست به نام اجماع، میبینیم جریان داره تا روز زمانداری معاویه که از این روز این وقت رکن اجماع منتفی میشه. چرا؟ این اجماع یعنی رأی شورا. قرآن که حکومت رو 100% به شورا سپرده و شورا که ارکان فرعی رو تعیین میکنه، رئیس قوه مجریه، رئیس یکی از ارکان فرعی باید از طرف شورا تعیین بشه. معاویه دیکتاتور طبیعیست که نمیتونه وجود شورا رو حفظ کنه. برای یک دفعه هم یک جلسه شورای دانشمندان از روزی که معاویه به قدرت رسید تشکیل نشد و این جلسه شورا هرگز تشکیل نمیشد. از این تاریخ در فقه اسلامی یک مسئله اجماعی ما نمیبینیم. نظام شورا موجب وحدت بقای امت است. شورا از سور، اینجا یک گریز بزنم، یکی از گرفتاری های جامعه ما این بوده که خصوصا در بلاد تسنن در ایران اشخاصی قبلا مارک خوردن و بعد در پست و لباس رهبری دینی با مردم حرف زدن. اونها یک کلمه با عظمت و پرمحتوای قرآنی را که اولی الامر است طوری تفسیر کرده اند که فکر میکنم همه حاضرین محترم یا لااقل کسانی که مطالعاتی در سیاست اسلامی یعنی مسائل سیاسی اسلامی و فقه اسلامی داشته باشند این تفسیر خائنانه رو حتما شنیدند. میگفتند اولی الامر یعنی شاه، یعنی مثلا فرماندهان، و لابد حتی کتاب هایی رو که حتی به زبان فارسی در این اواخر از طرف اشخاصی به نام آراء اهل تسنن منتشر شده و اولی الامر به نام شاه و اینا معرفی کردن حتما مطالعه فرمودید. اما برای تفسیر کلمه اولی الامر از خود قرآن کمک میگیریم. قرآن در مورد حوادثی که در جامعه حافظ میاد، مشکلات اجتماعی مردم راه رو نشون میده که به جای این که به صورت فردی بشینید و قضاوت کنید راجع به مسائل اجتماعی، مراجعه کنید به گروه اولی الامر که اینا راه حل صحیح این مشکل و جواب درست برای سؤالی که این مشکل به وجود آورده ارائه کنند. ولو ردوه الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. اگر به جای اینکه هر فردی بشینه راجع به این حوادثی که پیش میاد پیش خودش اظهار نظر بکنه، قضیه رو احاله کنن به گروه اولی الامر. اینها با آگاهی که نسبت به قوانین مبانی دارن و احاطه‌ای که بر مشکلات جامعه میتوانن از اون مبانی و قوانین راه حل صحیح این مشکل اجتماعی رو پیدا و ارائه کنن. پس اولی الامر از نظر اهل تسنن یعنی شورای دانشمندان آگاه با دو شرط: آگاه از قوانین مبانی قانونی که کتاب و سنت، و بعد آگاه نسبت به جامعه و مسائلی که در جامعه مطرحه. اما اونطور تفسیر میکردن در بلاد اهل تسنن کسانی که به عنوان رهبران دینی مدارکی به عنوان رهبری درست میکردن، امامه ها، عباها، قباها، ریش ها و مردم بیچاره که به جای اینکه عقلشون به کار بیفته و آگاهی و صلاحیت رو با عقل و منطق ارزیابی کنند، بیچاره ها رو اینطور عادت داده بودن که با دو چشم قضاوت کنن. فکر میکردن که اینا میگن درسته و از قرآن برای مردم حرف میزنن، در حالی که خیر از دربارها دستور میگرفتند و حرف میزدن برای مردم. مجموعا در دوران معاویه شورا نابود شد و طبیعی وقتی مشکلی در جامعه مطرح است اگر صاحب نظران با هم بشینند و بررسی کنند بی تردید به توافق میرسند و یک راه حل درست ارائه میکنند. چنین اجتماعی اگر وجود نداشت، افراد آگاه و مسئول نمیتوانند بی تفاوت بشینند. هر کدام در چهار دیوار خانه خودشون باز اون وظیفه را که دارن انجام میدهن، بررسی میکنن مسئله رو، و نتیجه اینطور میشه که یک فرد برای خودش رأی اعلام میکنه راجع به مسئله‌ای که در جامعه مطرحه، یک فرد دیگه یک رأی دیگه، یک عده دنبال این رأی میرن، یک عده دنبال اون رأی دیگه، و در حقیقت از اینجا تفرق نصف گذاشته شد. تفرق یعنی سرقه سرقه شدن و لعنت بر سلطنت که این راز وحدت را که سورا بود از بین برد و تخم تفرق رو در سرزمین اسلام به واسطه نابود کردن سورا کار. در زمان خود حضرت علی مسلمانان آگاه با علی بودند و نا آگاه ها یا ساده ها و خوشفرید ها، هرچند آگاهی داشتند چون انسان های آگاه راهی سرای دروانی چون پورست راحت فرید می کنند با وجود آگاهی، نا آگاه ها و خوشفرید ها با معاویه. از اینجا اصطلاح شیعه بودی دامد از همین زمان، گروهی که پیرو علی بودن، شیعه علی، شیعه یعنی پیرو یعنی تابع، و گروهی که با معاویه بودن، شیعه معاویه. اما زمان که می گذرد همیشه به نفع حق جریان پیدا می کند. اسم شیعه معاویه فراموش شد و هیچ کس شیعه رو به معنی پیرو معاویه تلقی نمی کند و اسم شیعه علی ماند. ولی تحولات طوری شد که نه تنها در مسئله سیاست و زمامداری جامعه به واسطه قد علم کردن معاویه و در حقیقت امویان اختلاف نظر پیدا شد، این امر شرایط کرد به مسائل فلسفی و مسائل عملی، یعنی فلسفه اسلام و فقه اسلام در شکل‌های مختلف و با نظرات مختلف مطرح شد و هرچه روزگار می‌گذشت فرقه ها رنگ های مشخصه و جدا کننده تون ظاهرتر می شد. اما جریان سیاست جامعه در مسیر منفی قرار گرفته بود و در دست سلطنتی افتاده بود که وارث هم فساد و خیانت های شاهنشاهی ایران و هم فساد و خیانت های شاهنشاهی یا امپراتوری روم بود. دستگاه امویان، فقط استثناء می کنم به خاطر خیانتی کردن به تعریف، دو سال زمانداری عمر بن عبدالعزیز را که الحق مجزا بود به طور کلی از نظر ماهیت و رفتاری که داد با حکومت امویان، و بعد از امویان عباسیان با داعیه این که حکومت اسلامی را زندگی کنند امویان را برانداختند و حکومت را به دست گرفتند، اما باز بدتر از امویان شدند. و این سیاست زمامداری در مسیر منفی قرار گرفته بود، روز به روز فاصله ها بین فرقه ها بیشتر می شد و این موجب انقلاب تسنن شد. غالبا دوستان فکر میکنن تسنن یعنی یک حرکت ضد انقلابی، و حتی در کتاب های از برادران محقق اهل تشیع چنین اشاره هایی دیدم. به مقتضای سوی آگاهی از اساس این حرکت، نه به مقتضای شنیدن حرف هایی که آخوندهای درباری در بلاد اهل تسنن ایران بر زبان می آورند و به مقتضای آثاری که از طرف اینا منتشر می شود و نگاه می کنند، و نیز به مقتضای اینکه در طول تاریخ 2300 ساله حکومت فاسد ضد اسلامی در کتاب های کسانی که کم یا زیاد جانب سیاست خائنانه روز را نگه داشتن مطالعه کردن. اونی که مجموعاً اگر به مختزای این جواهر قضاوت بکنیم، من هم حق میدم به اون آقایان نویسندگان محقق که فکر میکنن تشیع حرکتی انقلابی و تسنن حرکتی ضد انقلابی. اما به حقیقت تسنن حرکتی بود ضد سلطنتی، ضد دیکتاتوری، و انقلابی برای احیای تشیع. تشیع آلوده شده بود و تسنن انقلاب کرد که این رژیم بکند. تشیع عبارت بود از طرفداری از علی در برابر معاویه و یک امر سیاسی محض بود، برای اینکه وقتی سیاست جامعه منحرف شد تأثیر می‌گذارد روی سایر مسائل جامعه و یقینا خیلی اهمیت داشت این مطلب. اما بیگانگی ها، دوری ها از همدیگر اشتباهات میاره. وقتی اشتباه در مسائل پیش میاد خائنان هم فرصت پیدا میکنن و خیانت ها رو قاطی میکنن با اشتباهات و میدن به خورد مردم. تشیع در برابر خوارج و در برابر طرفداران حکومت باید گفت امپراتوری اموی و عباسی یا شاهنشاهی اموی و عباسی قرار گرفته بود و برای مبارزه با اونا عکس العمل متناسب نشان دادن رنگهایی از روایات و تعبیلات قاطی شده بود که اون درخشندگی و تجلی اول رو در کوبیدن نظام شاهنشاهی نداشت. تسنن یک حرکت انقلابی بود علیه شاهنشاهی. تسنن از ریشه سنت. سنت نه اون کلمه شکاری کتاب است. در اصول فقه دو تا مأخذ داریم. دو مأخذ اول کتاب و سنت. کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی مجموعه روایاتی که از خود حضرت رسول رسیده یا از رفتار و آداب و تقاریر دیگران روایت کردن. به این معنی سنت، سنت به معنی روش مملکتداری، نظام حکومتی. و رهبران تسنن این حرکت رو با این مطلب شروع کردن که زمامداری در زمان پیغمبر و خلفای راشدین چطور بوده باید درست به همون جا برگرده و از زمان خلفای راشدین به بعد را غیر اسلامی و باطل می شناختن. از رهبران تسنن اسم امام ابو حنیفه، امام احمد بن حنبل، امام شافعی را حتما همه شنیدید که زادهایی کشیدن از دست عباسیان و حتی زندان، شکنجه و حتی امام احمد را مسموم کردن بعد از سه شکنجه های مرگباری. و این حقایق دانستن شود و مسئول بماند. علت این بود که تسنن حرکتی بود انقلابی ضد رژیم و برای احیای تشیع واقعی، که تشیع واقعی همون مطلب بود که حکومت شورا را میخواست نه حکومت فرد را، که پیروان علی در برابر معاویه اظهار میکردن و این رنگ عوض کرده بود. تسنن آمد زنده کند. این ماهیت تسنن. پس اگر تشیع و تسنن رو در اون مفهوم